الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي وہ کہنے لگا بلا آپ دیکھیں تو صحیح هذا الذي یہ شخص کرمت علی جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی فوقیت دی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ اگر آپ مجھ کو مہلت دے دیں قیامت کے دن تک لأحقنکن ذریته الا قلیلا البتہ ضرور میں قابو کر لوں گا اس کی اولاد کو الا قلیلا مدد تھوڑے سے اور اب فرمایا اللہ نے یہ رب جاتوں ومن تبع منہم کہ جو شخص پیروی کرے گا تیری ان میں سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے فإن جہنم جزاؤکم بے شک دوزخ جزاؤکم تم سب کی جزا تم سب کا بدلہ ہے تم سب کی سزا ہے جزا موفورہ اور سزا ہے پوری پوری وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ اور جدا کر لے تم مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ ان میں سے جس کو تم طاقت رکھتے بِصَوْتِ کا اپنی آواز سے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ اور چڑھا لا تو ان پر بِخَيْلِكَ کا اپنے سواروں کو وَرَجُلِكَ کا اپنے پیادوں کو وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور شرکت کا تو ان سے ان کے مالوں میں ان کی اولاد میں وعید ہوں اور تو ان کو وعدے دے وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور نہیں وعدہ دیتا شیطان مگر دھوکے کا ان نئے بات لیس لگا علیہم سلطان نہیں ہے ان پر تیرا کوئی زور وکفا بربک وکیلا کافی ہے تیرا رب کارساز سارے حضرات محبت سے دوشی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات بھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں پڑھی ہیں اور یہ آج کا اجتماع یہ اجلاس اور یہ مجلس جس میں آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں کو کہاں سے آیا کو کہاں سے آیا اور آپ ماذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس میں شرکت شمولیت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں جو قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے تو وہ معمولی قدم نہیں اللہ کے ہاں وہ قدم بڑا قیمتی ہے اور یہ ہفتے میں ہر اعتبار کو جو ہمارا یہ اجلاس ہوتا ہے جس میں اثر کے بعد کچھ ہم مل کر کے ذکر کرتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد قرآن پاک کا درس ہوتا ہے جو ہر اعتبار کو یہ الحمدللہ ہو رہا ہے. اللہ ہمیشہ اس کی توفیق دے آپ سب کو, مجھے بھی اللہ پاک اس میں اخلاص سے حاضری کی توفیق دیتے رہیں. اس کا مقصد کوئی شہرت نہیں کہ لوگوں میں تشہیر ہو جائے یا نام و نمود نہیں, یا اس اجلاس کا مقصد کوئی اور نہیں کہ دنیا حاصل کی جائے, یہ نہیں ہے. دنیا کی دبائی حقیقت ہی کچھ نہیں, دنیا شاید کیا ہے. اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ سونا اور مٹی دونوں برابر ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ اس اجتماع کا, اجلاس کا, مجلس کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے, ہمارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہو جائے, اور علاج ہو کر کے اخلاص پیدا ہو, اعمال سنت کے مطابق کرنے کے اللہ توفیق دے اخلاص کے ساتھ. جب عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے یہ شخص بھی اللہ کے ہاں قیمتی ہو جاتا ہے. آدمی کی اللہ کے ہاں جو حیثیت اور قیمت مندی ہے تو وہ شکل و صورت کے لحاظ سے نہیں, جائیداد کے لحاظ سے نہیں, دولت کے لحاظ سے نہیں, خاندان کے لحاظ سے نہیں, برادری اقتدار کے لحاظ سے نہیں, بلکہ وہ ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے ہے. ایمان جس کا درست ہو, جو ہے صحابہ کرام کا ایمان تھا, اکابر آل سنت رحمہ اللہ کا جیسا ایمان تھا, عقیدہ تھا, جس کا عقیدہ ٹھیک ہو, عمل اخلاص والا سنت کے مطابق نصیب ہو جائے, یہ شخص اللہ کے ہاں قیمتی بن جاتا ہے. اور اگر یہ نہیں, ایک آدمی بہت ہی لکھا پڑا ہوا ہو, وقت کا وکیل ہے, بیرسٹر ہے, مولوی ہے, پیر ہے, کوئی بھی ہے, اگر اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں, ایسے آدمی کی نجات نہیں ہو سکتی. عقیدہ ٹھیک ہے لیکن عمل میں اخلاص نہیں, یہ عمل بھی بجائے اس کے مقبول ہو جائیں الٹا یہ سزا کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یہ ہمارا اجلاس جو ہوتا ہے ہفتہ وار, اس کا مقصد صرف یہ ہے اللہ ہمارے دلوں کی بیماریوں کا علاج فرما دے, اور علاج فرما کر کے اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات پاک کے ساتھ جوڑ دے. اس کا مقصد اتنا ہی ہے اور کوئی مقصد نہیں کہ یہاں کو مجمع زیادہ ہو, نام و نمود ہو, شہرت ہو, کچھ بھی نہیں. اس لیے شہرت وغیرہ سب غیر اللہ ہے, اور یا اللہ اس کو صرف کرا دیتے ہیں. اور دل کی بیماری کا علاج بہت ضروری ہے. ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں, اس کا بھی لوگ علاج کرواتے ہیں اور بڑا سرمایہ خرچ کرتے ہیں, اسپتالوں میں جاتے ہیں, شریعت کہتی ہے کہ علاج کرائیں, منع نہیں کرتی. لیکن ایک دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے, دلوں میں کینہ ہے, حسد ہے, بغض ہے, تکبر ہے, حب جاہ ہے, حب مال ہے. دلوں کی بیماریوں کا علاج جسمانی بیماریوں کی نسبت سے بہت ضروری ہے. اس کی وجہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جسمانی بیماریاں کسی کا ایمان سلب نہیں کر سکتی. جسمانی بیماریوں سے کسی آدمی کا ایمان ضائع نہیں ہوتا. اگر آدمی کا ایمان ٹھیک ہے, اچھے اعمال اخلاص سے اللہ توفیق دے رہے ہیں, تو جسمانی بیماریاں تو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں, اس سے اللہ پاک گناہ معاف کرتے ہیں. اور اگر گناہ نہیں ہے تو یہی بیماریاں ترقی درجات ذریعہ بن جاتی ہیں. واصل یہ ہے کہ جسمانی بیماریاں مضر نہیں بلکہ مسلمان کے لیے مفید ہیں. اور دل کی بیماریوں کا اگر علاج نہ کروایا جائے تو اس میں سلب ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. خطرہ ہے کہ کہیں ایمان ہی سلب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے کہ آدمی بڑا مولوی ہے, لیڈر ہے, وکیل ہے اور بہت کچھ کرتا ہے, سمجھدار ہے, لیکن اخلاص نہیں، دل کی بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، کوئی پتہ نہیں. اور یہ وہ ویسے نہیں فرما رہے ہیں بلکہ قرآن پاک کا ارشاد بھی یہی ہے کہ جب تک آدمی کے نفس امارہ کا علاج ہو کر کے وہ مطمئنہ نہ بن جائے اس وقت تک آدمی کا ایمان خطرے میں رہتا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ آدمی وہ انسان وہ نفس جسے ہماری یاد میں ہمارے ذکر میں ہماری عبادت میں اور ہمارے حکموں پر عمل کرنے میں چین سکون ملتا تھا، ارجعی الی ربک، قیامت کے دن اللہ اس کو فرمائیں گے اب واپس چل اپنے رب کی طرف، اور اس شان سے اپنے رب کے پاس پہنچ راضیتم و مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی تو خدا سے راضی ہے، اس شان سے چل. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کی جماعت میں داخل ہو جا، بدخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. تو حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن اسی آدمی کو مکمل نجات ہوگی کہ جس کا نفس امارگی سے بعد آ کر کے مطمئنہ بن گیا ہو. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کی جماعت میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، پھر جنت میں داخل ہو جا. تو حضرت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جنت میں داخل ہونے کو اس پر متفرع فرمایا کہ پہلے میرے بندوں کی جماعت میں داخل ہو جا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو پہلے اللہ کے مقبولوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ، ان سے دلوں کی بیماریوں کا علاج کروا لو تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ مل جائے گا. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ معطوف معطوف علیہ ہیں، معطوف علیہ مقدم ہوتا ہے، معطوف بعد میں ہوتا ہے. تو پہلے اللہ کے مقبول بندوں میں داخلہ ہوگا تو پھر جنت میں داخل ہوگا، معطوف ہمیشہ بعد ہوتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ ہمارے اس اجلاس کا، اجتماع کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے بھی دلوں کی بیماریوں کے علاج ہو جائے. آپ حضرات جو آنے والے ہیں سب کے دلوں کی بیماریوں کے علاج ہو جائے اور خدا کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں، اور پھر ایسے جڑیں اور اللہ کے بندوں کو خدا کے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں. امت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اس وقت امت پریشان ہے، پریشانیوں کا علاج یہی ہے کہ ایمان درست ہو جائے، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہو جائے. جتنا دل میں ذکر جمتا ہے آدمی کو چین اور سکون کی زندگی، چین ملتا ہے. یاد رکھیں کہ دلوں کی آبادی اللہ کے ذکر ہی سے ہے. اولیاء اللہ کے چار سلسلے ہوئے ہیں، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، چاروں اللہ کے مقبول ہوئے ہیں، اور چاروں کا مقصد ایک ہی ہے، چاروں کا مقصد تعلق ماننا ہے، خدا سے جڑنا ہے. طریق تربیت میں تھوڑا سا اختلاف ہے. جیسا ڈاکٹر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ہیں، کوئی ہومیوپیتھک کا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی یونانی ہے، اور سب کا مقصد صحت ہے کہ بدنی بیماری کا علاج ہو جائے اور مریض کو صحت مل جائے، مقصد ایک ہی ہے. لیکن طریق علاج مختلف ہے، کوئی یونانی انداز سے علاج کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹری دور میں علاج کرتے ہیں، کوئی ہومیوپیتھک، اور پتہ نہیں کتنے علاج نکل چکے ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے. اولیاء اللہ کے چاروں سلسلے جو ہیں اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں، مقبولیت میں کوئی فرق نہیں، صرف طریقے تربیت میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض کہتے ہیں کہ ذکر خفی، دل کا ذکر کرنا اور کرانا، یہ زیادہ مفید ہے. بعض کہتے ہیں کہ ذکر جہری، متوسط جار کے ساتھ، تھوڑے جار کے ساتھ کرنا یہ زیادہ مفید ہے. کوئی تھوڑا ذکر جاری کرواتے ہیں، کوئی ذکر خفی کراتے ہیں، بس یہ تھوڑا سا اختلاف ہے. باقی سب کے نزدیک ذکر ضروری ہے، اور یا اللہ کی صحبت ان کی مجلس میں بیٹھنا ضروری ہے، اس کے بغیر دلوں کی بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. میں گجراوالہ میں پڑھتا تھا، چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا، تو وہ گجراوالہ میں تشریف لائے، مدرسہ نقط الروم ہے، شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب گاؤں برگاتم کے مدرسہ میں. اس وقت مدرسے کی مسجد کچی مسجد تھی، چھوٹی تھی اور سین کافی تھا. آج کل تو وہاں بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے. تو وہاں حضرت نے عصر کی نماز کے بعد حضرت کا واس تھا. گجراوالہ میرے استاد ہوئے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی، وہ اس مجمع کے اندر موجود تھے. ان کی موجودگی میں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واس تھا. تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا عصر کی نماز کے بعد واس تھا، جس میں پردے میں کچھ مستورات بھی بیٹھی ہوئی تھی، جو گراؤنڈ اسپیکر میں واس تھا. اور زیادہ مجمع جو تھا وہ مدارس کے اساتذہ اور طلبا کا مجمع تھا، کیوں عصر کے بعد شہری لوگ تو مصروف ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، تو مدارس کے اساتذہ تھے، طلبا تھے. تو مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں جو مجھے اب بھی یاد ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اگر دلوں کی بیماریوں کا علاج نہ ہوا، اگر روحانی بیماریوں کا، دلوں کی بیماریوں کا علاج نہ ہوا، دل سے کینہ، حسد، بغض، انعد، تکبر، حب جاہ، حب مال، اگر یہ بیماریاں درست نہ ہوں، یہ حالات نہ پیدا ہوا، تو فرمانے لگے کہ مولانا بفضل اولانا، حضرت کے لفظ ہیں، مولانا بفضل اولانا سب جنت میں جائیں گے. یہ مولانا لاہوری کے الفاظ ہیں. اگر دلوں کی بیماریوں کا علاج نہ ہوا تو مولانا بفضل اولانا سب جنت میں جائیں گے. یا تو اب کوئی وقت نکال کر کے کسی شیخ کامل سے دلوں کی بیماریوں کا علاج کروا دیں. اگر اب فرصت نہیں ملتی تو وہاں سارے پارے ہوں گے، وہاں کوئی کام نہیں ہوگا، ان کو دو دو کی بٹھی میں رکھا جائے گا. لیکن یہ اس شکل میں جب مرتے وقت ایمان مل گیا تو پھر دل میں کینہ تھا، حسد تھا، تکبر تھا، تو پھر دوزخ کی بٹھی میں رکھا جائے گا، اور یہ کینہ، حسد، بغض، انعد، تکبر یہ صاف کیا جائے گا. اور یہ معلوم نہیں کہ صفائی میں کتنی مدت لگے، خدا ہی جانتا ہے. تو جب تک صفائی نہیں ہوگی کوئی شخص جنت میں جا نہیں سکتا. جنت میں وہی لوگ جائیں گے کہ جن کے دل صاف ہوں، خلاص ہو، دلوں کی بیماریوں سے شفا یاب ہو جائے، تو پھر جائے گا، اس کے بغیر نہیں جائے گا. یہ مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے الفاظ میں مجھے اپنی یاد ہے. تو حاصل یہ ہے کہ ہمارے اس اجتماع کا مقصد بھی صرف یہی ہے، کوئی شہرت نہیں، کوئی نام و نمود نہیں، کوئی دنیا حاصل کرنا یہ مقصد نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ میرے دل کی بیماریوں کا علاج بھی ہو جائے، آنے والے جو حضرات ہیں ان کے دلوں کی بیماریوں کا علاج بھی ہو جائے، اور کثرت ذکر ہمارا مزاج بن جائے تاکہ دلوں میں اللہ کا نام دس جائے، جم جائے، اور پھر تعلق معلّہ حاصل ہو. ایسا تعلق معلّہ حاصل ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت خدا سے توڑ نہ سکے، ایسا مضبوط اللہ سے تعلق حاصل ہو جائے، اپنی ساری امیدیں ایک اللہ سے وابستہ ہو جائیں، اللہ ہی کو اپنے نفع کا مالک، نقصان کا مالک سمجھ جائے. ایک ہے زبانی طور پہ نفع نقصان کا مالک سمجھنا، ایک یہ ہے کہ حال بن جائے، یہ انسان کا مزاج بن جائے. اللہ والوں کی صحبت میں یہ ہے کہ یہ انسان کا رفتہ رفتہ مزاج بن جاتا ہے، ورنہ تقریروں میں تو سنتے ہی رہتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں، قال را بگزار مرد حال شوق، وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان لمبی چوڑی تقریریں چھوڑ دے، لمبے چوڑے تقریروں کی ضرورت نہیں، صاحب حال بن گئے. یعنی احکام شریعت پہ عمل کرنا یہ تیرا مزاج بن جائے اور تیری طبیعت ثانیہ بن جائے، تیرا حال بن جائے. ایک آل ہوتا ہے، ایک ملکہ ہوتا ہے. جیسا مسلمانی میں طلباء پڑھتے ہیں تو حال تو زائد ہو جاتا ہے، حال کے لیے کوئی قرار نہیں ہوتا، لیکن یہ حال جب پختہ ہو جائے تو پھر یہ ملکہ ہو جاتا ہے، مزاج بن جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے، پھر یہ زائد نہیں ہوتا. تو مولانا روم اسی کو فرما رہے ہیں، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. یہ لمبی چوڑی تقریریں، لمبی چوڑی باتیں چھوڑ، صاحب حال بن. یعنی اتباع شریعت تیرا مزاج بن جائے. اور یہ تیرا مزاج کیسے بنے گا؟ پیش مرد کامل پامال شو، کسی کامل اللہ کے بندے کے سامنے پامال ہو جائے. اس کی مجلس میں جب بیٹھو گے انشاءاللہ وہ رنگ آئے گا، جب رنگ آئے گا انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ تیرا مزاج بن جائے گا. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ اسی کو فرمایا کرتے تھے، سبغت اللہ، فرماتے تھے قرآن رنگ ہے، علماء کرام رنگ فروش ہیں، صوفیاء کرام رنگ ساز ہیں، رنگ ساز ہیں. یہ مولانا لاہوری کا الفاظ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو مولویوں سے جا کے پوچھیں، اور اگر شریعت کا رنگ چڑھوانا ہے تو کسی کامل اللہ کے ولی سے جا کے چڑھوائیں. وہ رنگ چڑھانا جانتے ہیں، اور مولویوں سے جا کے مسئلہ پوچھیں. وہ رنگ فروش ہیں. اے پنساری کی دکان اپنی کبھی دیکھی ہوگی، دوائیں پنسار سے لینی پڑتی ہیں، وہاں سے خریدنی پڑتی ہیں، اور پھر گھر میں آ کر کے کوٹ کر کے سکوف یا معجون بنا کے استعمال کرنی پڑتی ہے. مولانا لاہوری فرماتے تھے سبغت اللہ، قرآن رنگ ہے، علماء کرام رنگ فروش ہیں. یعنی شریعت کا مسئلہ پوچھ رہے تو علماء سے پوچھئے. اولیاء کرام رنگ ساز ہیں، رنگ ساز ہیں. شریعت کا رنگ اگر چڑھوانا ہے تو اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ، وہاں رنگ چڑھے گا. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند میں سے، اکابر علماء دیوبند میں سے، ایک مخصوص خیال رکھتے ہیں، اور ہر لکھا پڑھا آدمی، سمجھدار آدمی، مولوی ان کو جانتا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کس مرتبے کے آدمی ہیں. اللہ کے ولی، خدا کے مقبول، عجیب عجیب شان کے ہوئے ہیں. اب تو بے ادبی گستاخی کا دور ہے، ادب نہیں رہا، یہاں تک کہ بڑوں کے لوگوں پہ اعتماد نہیں رہا، بے ادبی کا دور ہے، فتنے کا دور. ہمارے شیخ الحدیث، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد ادریس خان بھی نمبر اللہ برکتہ، جن سے میں نے جامع شرفیہ میں بخاری شریف پڑھی ہے، مولانا کانوی رحمۃ اللہ علیہ اکابر علماء اولیاء اللہ کے بہت متقن تھے، یعنی یوں سمجھے کہ ان کی محبت میں فنا تھے. مولانا ادریس خان کی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والوں کی محبت میں فنا تھے، اور فنا کیوں نہ ہو، انہوں نے پہلی مرتبہ دورہ حدیث پاک جو پڑھا تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو مانگی شخصیت نہیں ہوئی بلکہ اپنے دور کے بہت بڑے اجل عالم اور نامی گرامی اللہ کے ولی ہوئے ہیں. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے ہیں. تو مولانا ادریس خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ بخاری اور ترمذی وہاں خود سے پڑھی ہے، اور ان کے دسویں مبارک پر بیعت بھی کی تھی، انہیں کی مرید ہے، غالباً ان کے خلفاء میں سے بھی ہیں. اور دوسری مرتبہ پھر دورہ حدیث دیوبند میں پڑھا، حضرت مولانا امام المحدثین والمفسرین، سند الفقہا اور فخر سادات مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ پھر بخاری ترمذی پڑھی، مولانا حدیث کان بھی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا کان بھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب کے بہت بڑے فوتگر تھے. جب حدیث پاک کا سبق پڑھاتے تھے تو جہاں آئمہ کے اختلاف آتا ہے تو بڑے دلائل سے مطلب یہ ہے کہ آئمہ کے اختلاف بڑے ادب سے بیان کرتے ہیں، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول بطور فیصل کا بیان کرتے ہیں، حضرت شاہ صاحب نے یوں فرمایا، تو حاصل یہ ہے کہ وہ ان حضرات کے شاگرد تھے، ان کی تربیت یافتہ تھے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد پھر انہوں نے تجدید بیعت کی تھی الحکیم الامت مولانا اشرف علی خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دس مبارک پر، پھر ان کی صحبت میں آنا جانا ہوا، حضرت سے تعلق رہا۔ تو جس ہستی کا اتنے بڑے بڑے اقابر سے تربیتی تعلق رہا ہو تو پھر خود کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت کوٹ کوٹ کر کے کیوں نہ بڑھی جائے، وہ اللہ کے ولیوں کی محبت میں عاشق تھے۔ ایک مرتبہ بخاری شریف میں بات چلی موجودہ حالات یہ فتنے کے سلسلے میں، اب میں فتنے کا ذکر نہیں کرتا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا جن پر اس دور کے بعد بے باک مولوی تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں علامہ سیوطی کمزور ہوئے معاذ اللہ، حالانکہ اپنے صدی کے حدیث کے اندر مجدد ہوئے ہیں، یہ اپنی صدی میں حدیث کے اندر مجدد ہیں علامہ سیوطی، امام جلال الدین سیوطی، یہ جلالین سے جو طلبا پڑھتے ہیں۔ اس کا نام جلال جلالین اس لیے ہے کہ دو جلالوں کی لکھی ہوئی ہے، دو جلالوں کی، ایک جلال الدین مولوی ہیں جو ان کے استاد ہیں، 1500 پارے کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، اور ابتدائی 1500 پارے کی تفسیر شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھی ہے، اور 1500 پارے کی تفسیر صرف 40 دن لکھی ہے، خدا کی شان دیکھ 40 دن اندازہ لگائیے۔ زبان کا تذکرہ چلا تو شیخ الحدیث مولانا احمد ادریس خان بھی فرمانے لگے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے اللہ کے مقبول ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ کے اس درجے کے مقبول ہیں، اگر وہ قبر سے باہر نکل کے آ جائیں، اللہ پاک ان کو پھر اگر دنیا میں بھیج دے قبر سے نکل کے باہر آ جائیں، تو فرمایا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر علماء دیوبند میں مخصوص شان رکھتے ہیں، فرمایا مولانا رشید احمد گنگوئی جیسے لوگ ان کے جوتوں میں گر رہے ہیں، علامہ سیوطی کس درجے کے بزرگ ہوئے، اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہوئے۔ اور بھی کئی قصے سنائے، قصہ یہ بھی سنایا تو خدا کی شان کے ایک آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا وقت کے بادشاہ کے ساتھ مقام تھا، کوئی ضرورت مند تھا، وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش کروانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑا اصرار کیا کہ حضرت اگر آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں، بادشاہ آپ کا معتقد ہے، آپ بادشاہ کے پاس جائیں گے تو میرا کام بن جائے گا، بادشاہ کے پاس جائیں گے میرا کام بن جائے گا، اس کے بغیر یہ میرا کام بن نہیں سکتا۔ اس نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مجبور کیا کہ حضرت اگر آپ شفقت فرمائیں کہ چند قدم میرے ساتھ چلیں بادشاہ کے ہاں، آپ چند منٹ بادشاہ کے پاس بیٹھیں گے تو میرا کام بن جائے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا، وہ بادشاہ کی ملاقات کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ شخص بیچارہ خدمتگار تھا، خادم تھا، اس نے بڑا اصرار کیا لیکن حضرت وہاں تشریف نہ لے گئے، یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، بھائی میرا یہ کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، اگر یہ چند قدم تشریف لے جاتے، بادشاہ ان کا معتقد ہے، ان کا بڑا ادب احترام کرتا ہے، ان کے جانے سے میرا کام ہو جاتا اور یہ بڑا ثواب کا کام ہے، اور ہے بھی ثواب کا کام، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، دعا فرمائی، دعا کی برکت سے اللہ نے کیا کہ اس بیچارے کا کام تو بن ہی گیا۔ بعد کے اندر اس نے پوچھا کہ حضرت میں نے آپ پہ اتنا اصرار کیا، بڑی التجا کی، درخواست کی، آپ میرے ساتھ وہاں بادشاہ کے ہاں کیوں تشریف لے گئے، حالانکہ چند قدم ہی آپ نے جانا تھا، تو فرمایا کہ یہ بات بتانے کی نہیں، میں بادشاہ کے پاس کیوں نہیں گیا، یہ بات بتانے کی نہیں. ایک وہ حضرات تھے, ایک آج کے لوگ ہیں. آج اگر وقت کا بادشاہ کسی کو بلائے تو میں سمجھتا ہوں لوگ دوڑ کر کے جائیں, بڑے بڑے بادشاہ دوڑ کے جائیں. اخباروں میں آئے جناب کے فلاں پیر صاحب کو, فلاں علامہ صاحب کو بادشاہ وقت نے بلایا. لیکن وہ اور لوگ تھے, ہم اور لوگ ہیں. ہم لوگ تو میاں بدنام کنندہ رہ گئے ہیں. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا معمول یہ تھا کہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے ننگے اسلاف حسین احمد. ننگے اسلاف, اسلاف سلف کی جمع ہے, یعنی بڑوں کے لیے آر. حالانکہ وہ بڑوں کے لیے آر نہیں تھے, بڑوں کے لیے آر تو ہم لوگ ہیں. وہ ننگے اسلاف نہیں تھے, وہ اسلاف کے بقایا تھے. اور اسلاف کے لیے فخر تھے, ان کا وجود فخر تھا. لیکن جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اس میں اتنی عاجزی توازو بڑی ہوتی ہے. تو آج لیا کہ اس شخص نے اصرار کیا کہ حضرت کی وجہ کیا ہے, آپ کیوں نہیں تشریف لے گئے. انہوں نے فرمایا کہ یہ وجہ بتانے کی نہیں, لیکن تم ایسے پیچھے پڑ گئے کہ تم چھوڑتے ہی نہیں, بتانے کی نہیں. یہ چیزیں راز کی نہیں بتائی جاتی ہیں. خیر اس نے کہا جی نہیں مجھے بتانی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے روزانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. اگر میں بادشاہوں کے پاس جاؤں تو یہ نعمت سلب ہو جائے گی, آپ کی زیارت سے معلوم ہو جائے. آپ بتائیں کہ پھر میں بادشاہوں کے آج ہوں یا کہ اس دولت کی عبادت کروں. یہ مولانا قاضی نے فرمایا کہ وہ صاحب حضوری میں چلتے ہیں, یعنی ان اولیاء اللہ میں سے تھے جو صاحب حضوری ہوتے ہیں. علامہ سلیم کی کس شان کی آتی ہوئی ہے. حاصل یہ ہے کہ بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہو جائے اور خدا کے ساتھ جڑ جائے. آپ انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ آتے رہیں گے معاذ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یہ آپ کے قدم خالی نہیں جائیں گے, یہ خدا کے راستے میں ہوں گے اور یہی قدم نجات اور مغفرت کے لیے ہوں گے. یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی جس سے اتنا آسم علیہ السلام السلام کی نبیس اسلام قرآن پاک میں کئی مقامات سے اللہ نے جان دیا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ قصہ اللہ بار بار کیوں بیان کیا. ان قرآن پاک میں سیدنا آدم علیہ السلام کی نبیس کا قصہ کئی مرتبہ قرآن میں اللہ نے جان دیا, یہ بار بار کیوں بیان کیا مختلف. علماء فرماتے ہیں اس میں یہ سمجھاتے ہیں اللہ کے حکم کو بلا چون و چراغ مان لینا, بغیر کسی حجت بازی کے بلا چون و چراغ مان لینا, اس میں حجتیں نہ کٹ کرنا, یہ طریقوں کا مزاج بلا چون و چراغ مان لینا. بس جو اللہ نے حکم دیا فوراً مانا, فوراً عمل کیا. جس کو اولیاء اللہ فرماتے ہیں سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یاد میں آئے, بس جو ان کا حکم ہے ہمارا سارا عدل اور کیا, اس میں کیا حجتیں نکالنی. اس نے یہ سمجھایا کہ اللہ کے حکم کو بلا چون و چراغ مان رہنا یہ فرشتوں پر نکال دیا, اور اللہ کے حکم میں حجتیں نکالنا, روپ اور ہاتھ نکالنا, پیدا کرنا, یہ شیطان کا مزاج ہے. اس قسم یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اب یہ جو آیتیں پڑھی ہیں کسی کا تذکرہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام, ملائکہ اور ابلیس کا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کیجیے جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا خود وجود آدم, آدم کو سجدہ کیجیے. فسجدوا الا ابلیس, اللہ فرماتے ہیں سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس, سب نے سجدہ کیا. اس کا قرآن پاک میں فرماتے ہیں سوائے ابلیس شیطان کے سب نے سجدہ کیا. ابلیس شیطانوں کا سربراہ, سب نے سجدہ کیا. قال اسجد لمن خلقت طینا, اب دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس نے وجہ بیان کی, یہاں بھی وجہ بیان کر رہا ہوں. پہچان کیا لگا آپ کیا میں آدمی کے سامنے جس کو آپ نے مٹی پیدا کی ہے، جس آدمی کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے میں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ وہ اس کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکمت پوچھنا چاہتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ تو افضل ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، جو آگ سے پیدا ہوا ہے اس کو مٹی سے جو پیدا ہوتی سامنے دکان ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت پوچھ رہا اور مزید کہہ رہا ہے اور رائی تک حاضر نہیں کرتا ہم چاہ رہی ہے، کہنے لگا کہ اللہ بل آپ دیکھیں تو صحیح آج اللہ یہ شخص کرم چاہ رہی ہے جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، عزت دی ہے، جس شخص کو حالانکہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آج بھی پیدا کیا، جس شخص کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں لین اکثر تنی نہ جو مل گیا اکثر تنی تھا کہ یاد میں متکلم قدر کر دیجیے اور نور کے کسرا بہار رکھا گیا ہے تاکہ یاد کی تصویر سے دراز کرے، کہتا ہے اگر آپ مجھے مہلت دے دیں گلا یو مل گیا قیامت کے دن کا، جیسا کہ میری درخواست ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں، اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں تو میں کیا کروں گا؟ اب اپنی کاروائیاں بتا رہے ہیں اللہ کے سامنے، یہ شخص جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر اس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی، عزت دی، اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں تو میں کیا کروں گا؟ کہنے لگا لاستہ نکلنا ضروری ہے اللہ کرے گا نہ اخت نکلنا، یہ مدارہ کا واحد متکلم تصویر ہے، ممتازی نام دلائی اختلاف مانا یہ البتہ ضرور کہ ضرور میں اسی اولاد کو قابو کر دوں گا، الا قلیلا چند بندے جو ہے رہ جائیں گے، اس کی اولاد میں سے چند آدمی وہ تو میرے قابو میں نہیں آئیں گے، باقی ساری اولاد کو میں قابو کر دوں گا، اقتدار بعض اختیار سے ایز کمانا ہوتا ہے، اس کی ساتھ علامہ سیوطی ایز کمانا ہے اس کی ساتھ، یعنی کسی شے کو جڑ سے ختم کر دینا اور کسی شے کو فنا کر دینا اور کسی شے پہ غالب آنا، غالب آ کر کے قابو کر لینا، یہ معنی ہے اقتدار کا، تمہارا یہ ہوا لمحے کر نظوری رحم اللہ کلیلہ، اگر آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں تو میں اس کی اولاد کو قابو کر لوں گا، الا قلیلا مگر تھوڑے آدمی بچیں گے، اس کی ساری اولاد کو میں قابو کر لوں گا، یہ شیطان لعین اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے، یعنی حاصل یہ ہے کہ یہ اتنا کمزور ہے اس کو میرے اوپر فضیلت کیوں دی؟ تو شیطان نے دو باتیں کہیں، ایک تو یہ اس کو میرے اوپر فضیلت کیوں دے دی، اس کی حکمت پوچھ کر، اور دوسرا پھر اپنی کاروائیاں بتا رہا ہے، اگر مجھے قیامت تک کے لیے مہلت مل جائے تو میں اس کی اولاد کو قابو کر لوں گا سوائے چند آدمیوں کے، جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پمن ڈابیا کمے ہوں جا دوں تجھے مہلت قیامت تک کی، نسب اللہ نے مہلت دے دی نبے اولا تک، فرماتے ہیں ممن گبیا گبن ہوں، ان کی اولاد میں سے جو تیری پیروی کرے گا، تیرے ساتھ چلے گا، تیری بات مانے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پن میں جاننا میں جزا حکم، تم سب کی سزا دوزخ ہے، جس طرح تیری سزا دوزخ ہے، ان کی اولاد میں سے جو لوگ تیری پیروی کریں گے، تیری بات مانیں گے، شریعت کی پرواہ نہیں کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب کی سزا دوزخ ہے، جزا موفورا، جو پوری جزا ہے، پورا بدلا ہے، یہ اللہ نے فرمایا، اور مزید اللہ شیطان کو فرماتے ہیں وسط من استدار زمین ہوں گے سو سے استحضار کا معنی علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا، یعنی کسی شے کو جدا کر دینا، الگ کر دینا. استحضار یہ فرض سے مشترک ہے. تمہارا یہ امر کسی کا ہے بس تفضل من استطاع تھا، تو الگ کر لے، جدا کر لے، من استطاع کا من ہوں، ان میں سے جن کو جدا کرنے کی تو طاقت رکھتا ہے ان کو کیا کر، الگ کر لے. کس سے؟ دین حق سے الگ کر لے، یعنی شریعت کے حکم سے جس کو تو الگ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو جدا کر لے، الگ کر لے. اور یہ جدا کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ صوت ایک اپنی آواز ہے، کہ شیطان اپنی آواز سے بھی لوگوں کو شریعت سے جدا کرتا ہے، دین حق سے کیا کرتا ہے، جدا کرتا ہے. اب شیطان کی آواز کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی آواز جو ہے وہ گانا بجانا ہے، گانا ہے، مضامین ہے، یہ تفلے سرنگے جو ہیں، گانا بجانا موسیقی، اور یہ مضامین جو ہیں یہ شیطان کی آواز ہے. ان کی وجہ سے شیطان لوگوں کو دین حق سے جدا کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. اور یہ مشاہدہ بھی ہے دیکھنے کہ گانا بجانا موسیقی یا عورتوں کو گانا بجانا عورتوں کی آواز سے ہے، یہ جو لوگ گانا بجانا کرتے ہیں شیطانی آواز ہے، اس سے پھر لوگوں کے دل شریعت سے ہٹ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ رائے حق سے ہٹ کر کے بے دین ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جس کو تو جدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو ہٹا رکھ لے، الگ کر لے، بسوت ایک اپنی آواز سے، اپنی آواز لگا کر کے جس کو تو رائے حق سے جدا کرنا چاہتا ہے جدا کر لے، الگ کر لے. تو شیطان کی آواز میں نے بتا دی، شیطان کی آواز کیا ہے؟ یہ گانا بجانا ہے، مضامین ہے، موسیقی ہے. اس لیے شریعت کے اندر چیزیں حرام، گانا بجانا سننا یہ موسیقی آج کلام ہو چکی ہے، اور چلے گا اور تو ان پہ چڑھا لا اپنے سواروں کو بھی پیادوں کو بھی. رجل کہتے ہیں پیادوں کو، خیل کہتے ہیں جو لوگ گھوڑوں پہ سوار ہیں، اپنے سواروں اور پیادوں کو ان پہ چڑھا لا. وشارکم پھر اموال والاولاد، اور ان کے مالوں اولاد میں تو شرکت کر لے، اپنی شرکت کر ان کے مالوں اولاد میں. واحد ہوں اور تو ان کو وعدہ دیتے رہ. اور اللہ فرماتے وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے بعد جتنے بھی ہیں سب دھوکے گئے ہیں، دھوکے باز ہے. اور شیطان وعدہ دیتا ہے، کہتا ہے کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، مر کر کے آدمی مٹی بن جائے گا، کون زندہ ہوگا، یہ شیطان کے وعدے. اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے وعدے دھوکے گئے ہیں، دھوکہ دیتا ہے، یہ بڑا دھوکے باز ہے. دعا سے یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ اپنے سواروں کو بھی پیادوں کو بھی چڑھا لا. تو سواروں اور پیادوں سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ محاورے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری طاقت استعمال کر لیں، بنی آدم کے گمراہ کرنے میں پوری طاقت استعمال کر لیں. کیا ہوگا؟ تیری اور تیرے ماننے والوں کے لیے میں نے دوزخ بنا دی ہے، سب کی سزا جہنم ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شیطان کے سوار اور پیادے جو لوگ کفر کی حمایت کرتے ہیں، کفر اور گناہ کے لیے جو لوگ لڑنے کے جاتے ہیں آل حق کے ساتھ، یہ کفر اور گناہ کی حمایت میں جو آل حق کے ساتھ لڑنے کے جاتے ہیں، یہ سوار جو ہیں یہ شیطان کا سوار لشکر ہے، اور پیادے جو ہیں یہ شیطان کا پیادہ لشکر. جیسے سبق دیکھ لیں کہ شیطان کے پیادے بھی اور سوار بھی آل حق کے ساتھ کفر کی حمایت میں، گناہ کی حمایت میں، بے حیائی کے پھیلانے کی حمایت میں لڑ رہے ہیں. تو فرمایا کہ ان پہ چڑھانا اپنے سواروں کو، پیادوں کو بھی. اور فرمایا وشارکم فی الاموال والاولاد، ان کے مالوں اولاد میں اپنی شرکت کر لے، شریک ہو جائے. اب علماء فرماتے ہیں کہ مالوں میں شرکت اس کی کیسے ہوگی، اولاد میں شرکت کیسے ہوگی؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو میں نے جن کا تذکرہ کیا جلالہ نے فرماتے ہیں کہ مالوں میں شرکت یہ ہے کہ جو مال حرام کے ذریعے سے کمایا جائے، جو مال حرام کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، حرام کے ذریعے سے جو مال کمایا جائے تو یہ شیطان کی شرکت ہے. اس لیے کہ شیطان ہی آدمیوں کو مادہ کرتا ہے کہ اس ذریعے سے مال کمائے، یا حلال کے ذریعے سے مال کمائے، لیکن شیطان کہتا ہے گناہ میں خرچ کر، اے لاج گانے میں خرچ کر، فلاں میں خرچ کر، فلاں میں خرچ کر. تو حلال کے ذریعے سے مال کمایا لیکن خرچ گیا گناہ میں، یہ شیطان کی مال میں شرکت ہو گئی. یہ ہے مال میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم مال میں شریک ہو جا، ان کے مال میں. بس اولاد، ان کی اولاد میں اپنی شرکت کر، شریک ہو جا، اولاد میں شرکت کیا. علامہ سیوطی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ اولاد میں شرکت یہ ہے کہ جو اولاد غلط قسم کی پیدا ہوگی اس میں شیطان کی شرکت ہو. کیوں کہ شیطان ہی آدمی کو آمادہ کرتا ہے گناہ پہ، کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو غلط ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوگی اس اولاد میں شیطان کی شرکت ہو، اور ناجائز ذریعوں سے، ناجائز وسائل سے جو دولت کمائے گا اس دولت اور مال میں شیطان کی شرکت ہے. کیونکہ شیطان ہی آدمی کو مادہ کرتا ہے. تو ناجائز طریقے سے جو اولاد پیدا ہوگی اس میں شیطان کی شرکت ہے. اور حدیث میں آتا ہے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نہیں جس کو ابلیس کہتے ہیں، یہ روزانہ دریا پہ پانی پہ اپنا تخت بچھاتا ہے، یا پانی پہ اپنا تخت بچھاتا ہے، اور شیطانوں کی جماعتیں، فوجیں بن بن کر اس کے پاس آتی ہیں، اور یہ ان کے ذمے پھر کام لگاتا ہے کہ تم نے روئے زمین میں پھرنا ہے، بنی آدم کو گمراہ کرنا ہے، کس طرح گمراہ کرنا ہے. یہ جماعتیں اور فوجیں جتھے بنا بنا کر کے یہ زمین میں بھیجتا ہے، شیطانوں کے جتھے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطانوں کے جتھے جا کے لوگ گمراہ کرتے ہیں، اور واپس آ کر کے لہین کو پھر اپنی کارگزاری سناتے ہیں، یہ سنتا رہتا ہے، کارگزاری سناتے ہیں. ایک جماعت آ کے کہتی ہے جناب فلاں آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کی جا رہا تھا، ہم نے اس کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، او بھائی ابھی بڑا وقت ہے، بیٹھ کے گپے لگا لے، یہ کر لے، وہ بٹھا لیا. یہاں تک بٹھاتے بٹھاتے جماعت چلی گئی، اور پھر یہاں تک گپوں میں وقت ہی نکل گیا، نماز فوت ہو گئی، ہم نے یہ کارنامہ کیا. خوش وہ نہیں سنتا رہتا ہے. اسی طریقے سے کوئی جماعت آتی ہے، کوئی گروپ آتا ہے، آگے کہتا ہے جناب ہم نے چوری کروا دی، ڈاکہ کروا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. کہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قتل کروا دیا، یہ سارے کارنامے وہ سناتا ہے، لیکن وہ ذہین سنتا رہتا ہے. ایک جماعت آتی ہے، گروپ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اصل یہ ہے کہ ہم نے کام یہ کیا کہ خامن بیوی کے درمیان ہم نے جھگڑا لڑائی پوری کروا دی. خامن بیوی کا معمولی بات میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا ہم نے بڑھوا دیا، بس بس سے ڈالے، غصہ زیادہ آ گیا، جھگڑا پڑھتے پڑھتے یہاں تک اس نے عورت کو طلاقیں دے دی. اب جب عورت کو تینوں طلاقیں دے دی تو ہم نے کام یہ کیا ہے کہ نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ان کے درمیان، خامن بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی، ہم نے ان کو نہیں چھوڑا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ساری طلاقیں ہم نے ڈلوا دی، شریعت کے اندر ساری کروا دی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ گروپ، یہ ٹولہ آ کر کے اپنی کارگزاری سناتا ہے تو شیطان لہین کھڑے ہو کر کے سینہ لگا کر کے سمجھتا ہے، اور کہتا ہے نعم الولد انت، کہ تم بہترین اولاد ہو، یعنی شیطان نہیں یہ کہتا ہے تم بہترین اولادوں کے خامن بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دی اور تم نے ان کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ کامل مکمل جدائی کروا دی. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ اپنی اس عورت کو رکھے گا, اسے تین طرح کے مل گئی ہیں, رکھے گا اولاد غلط پیدا ہوگی, جب اولاد غلط پیدا ہوگی تو پھر میرا کام چلے گا. تو شیطانی کام تب بھی چل جاتے ہیں کہ آدمی اس قسم کے ہوں. اگر دل میں خدا کا خوف ہو تو پھر آدمی کا بدن بچتا ہے. اس قسم کے جب آدمی ہو, جیسے امریکہ برطانیہ میں جا کے وہاں دیکھ لو کہ وہاں سب مادک پہ در آزاد ہیں, تو شیطان ان کو پھر کیا ہے گلے لگا کے کہتا ہے نعم الولد انت, تم بہترین اولاد ہو. یہ شیطان نے ان کو کہتا ہے. تو حاصل یہ ہے آج اگر سوچا جائے تو حالات یہ ہے کہ آج مسلمان بھی معمولی بات پہ سوائے طلاقوں کے ٹھہرتا نہیں, اور جب طلاقیں دیتے ہیں تو بجائے اس کے ایک طلاق دے یا دو طلاق دے, ایک دو نہیں بلکہ ساری دے دیتا ہے. بعد میں پھر مسئلے پوچھنے شروع کرتا ہے, بتاؤ اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آج بھی میں آ رہا تھا ایک آدمی سے طاقت والے کر گیا ہے طلاق کا, تو میں نے کہا وقت نہیں ہے, پھر پڑھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے. کل بھی ایک آدمی میرے پاس آیا, وہ بھی طلاق کا مسئلہ ہے, یہاں یہ سرائی انڈی کے پاس سے گیا ہے نوجوان لڑکا, تو طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے لکھا ہوا تھا میرے پاس گیا. پڑھ کر کے مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ مسلمان نے آج کل طلاقوں کو مذاق سمجھا ہوا, یعنی گویا کہ مسلمان کے نزدیک طلاق کی کوئی حیثیت نہیں, اور جب طلاقیں دیتا ہے تو پھر ساری کٹھی دیتا ہے, شریعت کی ساری حدیں توڑتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ طلاق ایک مقبول چیز ہے, اللہ کو یہ بہت ہی ناپسند ہے طلاق دینا. جدا بات ہے اگر خامن بیوی کے درمیان اگر مزاج نہیں بن سکا, اتفاق نہیں ہو سکا, مزاج نہیں ملے, اب بعض حکومت کی بات ہوتی ہے مزاج نہیں ملتے, اگر خامخواہ جدائی کرنی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ایک طلاق دیں, وہ بھی توڑ میں دیں تاکہ عزت گزارنی آسان ہو جائے. ایک طلاق دے, یہ ہے سنت, طور میں دینا ایک طلاق دینا. اور جب ایک طلاق دے گا یا دو طلاقیں دے گا, عزت ختم ہونے کے بعد یہ طلاق بائن ہو جائے گی, نکاح ٹوٹ جائے گا. اور اگر عزت ختم نہیں ہوئی تو خامن کو یہ اختیار ہے کہ رجوع بھی کر سکتا ہے. جیسے قرآن پاک ارشاد یہ ہے کہ الطلاق مرتان, طلاق دو ہی دفعہ کی طلاق, دو ہی طلاقیں ہیں, فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان, کہ دو طلاقوں کے بعد اللہ پاک خامن کو دو چیزوں میں سے ایک اختیار دے رہے ہیں. یا تو فرماتے ہیں کہ اسے معروف طریقے سے نکاح میں روک دیں, فإمساكٌ بمعروف, یعنی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مقصد ہو, اسے پریشان کرنا مقصد نہ ہو, تو معروف طریقے سے یا تو نکاح میں رہنے دیں, رہنے دینے کا مطلب اور طلاق نہ دیں, رجوع کر دیں. جب اور طلاق نہیں دیں گے, عدت ختم ہونے سے پہلے ہی نکاح بحال ہے, زبان سے رجوع کر دیں, قصہ ختم ہو جائے گا. اور تصریح ہوں بے سان, اللہ فرماتے ہیں کہ بھلے طریقے سے یا چھوڑ دیں, آزاد کر دیں. بھلے طریقے سے یہ ہے کہ ایک طلاق نے دی, دو طلاقیں دی, طلاقیں رجی ہے, اس میں رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر. اور جب عدت میں رجوع نہیں کیا, عدت ختم ہو گئی, اب یہ طلاق جو رجی تھی بائن ہو جائے گی, نکاح ٹوٹ جائے گا. لیکن اب بھی اس میں فائدہ یہ ہے کہ بعد میں اگر آدمی ملنا چاہے, مثلا بعد کے اندر آدمی شرمندہ ہو گیا, بھائی میں نے غلط کیا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے, یا گزرگا ہو گیا, برادری والے لوگوں نے کہا کہ ان کے درمیان بھائی معاف کرا دیں, اب عدت تو ختم ہو گئی, طلاق کے رجی تو بائن ہو گئی, نکاح ٹوٹ گیا, لیکن اس میں سہولت یہ ہے کہ بعد میں اگر شرمندگی ہوئی, خامن بیوی آپس میں پھر جڑنا چاہتے ہیں, تو پھر جدید نکاح کرنے کیا فرق پڑتا ہے. چند آدمیوں کے سامنے دوبارہ نکاح کر لیں تو مشکل ہے بھائی, یعنی کتنا آسان ہے. لیکن جب آدمی شریعت کی ساری حدیں توڑ دے, تو بتاؤ پھر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. یہ چند ماہ پہلے میرے پاس یہاں جمیل آباد کے اوپر نو آباد یہ آبادی ہے، وہاں سے ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے قصہ سنایا، مجھے انتہائی دکھ ہوا۔ وہ کہنے لگا بڑا آدمی ہے، ہمارا بھائی ہے، نوجوان ہے، مزدوری کرتا ہے بےچارا، تو وہ پیسے کما کے لاتا ہے اور کچھ اپنی کمائی میں سے، مزدوری میں سے اپنی والدہ کو دیتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اور کچھ اس کی جوان بیوی ہیں، معصوم بچے ہیں، کپون کی خدمت کے لیے بیوی کو دیتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ عورتوں کی آپس میں چپکلس ہوتی ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، عورتوں کی چپکلس بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ ساس اور بہو کی چپکلس جو ہے نا یہ بڑی خطرناک، اللہ پاک ان کو حوصلہ دے، صبر دے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا جی بات یہ ہوئی کہ وہ اپنی مزدوری میں سے ماں کی خدمت بھی کرتا ہے، ان کو پیسے بھی دیتا ہے اور بیوی کو بھی دیتا ہے، آخر بیوی یا اس کے بچے ان کا بھی حق ہے نا بھائی، خدا کی شان کہ ماں جو ہے اس کے دل میں کچھ بدگمانی رہتی ہے کہ مجھے بیٹا تھوڑے پیسے دیتا ہے اور بیوی کو زیادہ دیتا ہے، بس ماں کے دل میں یہ بات ایسی بیٹھ گئی، اس نے وہ بیٹے کو تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ بیوی کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ خیال کرتا ہے، میرا خیال نہیں کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیچارہ آیا، گورنمنٹ ریلوے کا کام کرتا ہے، اس قسم کا بیچارہ کام کرتا ہے، آیا کچھ پیسے ماں کو بھی دیے اور بیوی کو بھی دیے، ماں ناراض ہوئی، ماں نے کہا کہ مجھے تھوڑے دیتے ہو، بیوی کو زیادہ دیتے ہو، اس کا بڑا خیال یہ کرتے وہ کرتے۔ اس لڑکے کو غصہ آ گیا، اس نے غصے میں آ کر کے بیوی کو تین طلاقیں دے دی، اب اندازہ لگا یہ بیوی کو کچھ ہو گیا، تین طلاقیں دے دی۔ اب طلاقیں تو غصے میں دے دی، طلاقیں ہو جاتی ہیں، کہ کہتے جناب غصے کی طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہر میں ہو جاتی ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر مذاق سے کوئی کرے گا تب بھی ہو جائے گی، جان بوجھ کے کرے گا تب بھی ہو جائے گی، خوشی سے دے تب بھی، غصے میں دے ہر حال میں ہو جاتی ہے۔ اے گولی کسی کو مارے تو گولی تو ہو سکتا ہے نشانے میں نہ لگے، لیکن اگر غصے سے اگر گولی مارے تو کیا یہ شخص مجرم نہیں ہوگا؟ عدالت میں کیس جائے، جج پوچھے تو کہے جناب میں نے غصے میں گولی ماری ہے، کیا جج اس کو چھوڑ دے گا؟ جج کہے گا پھر تم نے غصے میں ماری ہے، تم تو مجرم ہو، سزا ملے گی۔ تو حاصل یہ ہے طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے، مذاق سے دے، خوشی سے دے، غصے میں دے، ہر حال میں ہو جاتی ہے۔ اس لڑکے کو جب غصہ آیا تو اس نے ماں کے سامنے تین طلاقیں دے دی۔ اب دیکھو نا کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، جوان بیوی ہے، معصوم بچے۔ اگلے دن میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، جو قصہ سنایا مجھے انتہائی دکھ ہوا، اس نے اپنا آباد گھر اجاڑ دیا۔ اب جب اس نوجوان کو ہوش آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں گاڑی کے نیچے آ کر کے خودکشی کرنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں۔ یعنی بعد کے آدمی کو ہوش آتی ہے، گھر اجڑ جائے، تو میں نے کہا بھائی ایسا نہ کریں، خودکشی حرام ہے، تو شریعت میں اس کا علاج ہے کہ تو نے طلاقیں دے دی ہیں، اس کا علاج اگر تم کرانا چاہو تو علاج تو ہو جائے گا، لیکن تو نے بڑا ظلم کیا، پھر غصے پر قابو پانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے بلک آدمین الغیظ، مسلمان کی شان یہ غصے کو پی جائے، والعافین عن الناس، اور جس کی وجہ اگر غصہ آئے اس کو معاف کر دے، واللہ یحب المحسنین، اور فرماتے ہیں صرف معافی نہیں بلکہ احسان بھی کرے، حسن سلوک بھی کرے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت میں سے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے۔ خدا کی شان ایک دن ایسا ہوا کہ باندھی لوٹا پانی کا بھر کر کے لائی، پانی لائی گرو کے لیے، اس کے ہاتھ سے لوٹا گرا، سارا پانی ان کے بدن پہ پڑا، اور کپڑے جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گیلے ہو گئے، اور لوٹا بھی حضرت پہ لگا، جب لوٹا بھی لگا اور پانی بھی سارا گرا تو حضرت کا کچھ چہرہ متغیر ہوا۔ ابھی آدمی کا چہرہ تو متغیر ہوتا ہی، اس نے بے فکری کیا اور لوٹا بھی شکا کر کے، جب چہرہ متغیر ہوا تو باندھی بھی اللہ والوں کی تھی، بڑی ہوشیار تھی، اس نے جب حضرت کے چہرے کو دیکھا تو فوراً یاد پڑے بل کاظمین الغیظ، اللہ والوں کی شان یہ غصے کو پی جاتے ہیں، بس جب یہ آیت پڑی حضرت کا فوراً چہرہ بدل گیا، یعنی فوراً ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر اگلا جملہ پڑا بل عافین عن الناس، کہ خدا ہمارے لوگوں کو معاف بھی کر دیا، حضرت فرمایا میں نے معاف کر دیا، پھر اگلا جملہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. حضرت فرمایا جا میں تجھے آزاد کر دیا. تو اصل یہ ہے غصہ تو آتا ہے انسان کو، لیکن غصہ نکالنے کا یہ طریقہ نہیں کہ آدمی طلاقیں دینی شروع کر دے اور ساری عدتیں توڑ دے. یہ غلط چیز ہے. شریعت میں طلاق دینی گناہ مقبول چیز ہے، اور بامر مجبوری طلاق دے سکتا ہے. اگر دینی ہے تو ایک طلاق دے دو، کتنی اچھی بات ہے، ایک طلاق دے دو اور عدت کے اندر آدمی کو رجوع کرنے کے اختیار حاصل ہے، نکاح باقی رہتا ہے، جب چاہے رجوع کر لے عدت کے اندر. اور اگر عدت میں رجوع نہیں کیا، عدت مکمل ہو گئی، اب وہ طلاق رجی بائن ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. لیکن پھر بھی فائدہ ہے، پھر فائدہ یہ ہے کہ اگر بعد میں شرمندگی ہو گئی، آپس میں ملنا چاہتے ہیں، جڑنا چاہتے ہیں، تو نیا نکاح کرنے کیا ہو جائے گا. ہم نے کئی آدمیوں کو نیا نکاح کیا، پچھلے دو سال ہوئے ہیں. ایک آدمی یہاں سے آیا، کیا نام ہے، چکواد سے، وہ صفا صحابہ کا کارکن تھا، نوجوان تھا، اس کی بیوی بھی لکھی پڑی ہوئی تھی. تو حاصل یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح غصے میں آ کر کے وہ کہنے لگے کہ برادری کے آپس میں چپکلس ہوتی ہے، دعاٹی جسے کہتے ہیں، دعاٹی ہے. تو چپکلس میں نے بیوی کو اس قسم کے الفاظ کہہ دیے، تو میں نے کہا اس سے طلاق ہو جاتی ہے. تو کہنے لگا کہ کیا ہو پھر، طلاق ہو گئی. تو میں نے کہا کتنا عرصہ گزر گیا، کتنا عرصہ گزر. میں نے کہا اب تو جدید نکاح کرنا پڑے گا، عدت گزر گئی تو وہ تو طلاق پائن ہوگی، نکاح کرنا پڑے گا. اس بیچارے کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا. وہ پھر کہنے لگا جی کہ میں بیوی کو ملے آتا ہوں تو یہاں آپ نکاح پڑھ لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ پھر اپنی بیوی کو بھی لے آیا، تو ہم نے اس کی بیوی کو پردے میں بٹھایا، چند آدمی ہم نے بلائے مدرسے میں، بلا کر کے اس پھر ہم نے دوبارہ نکاح پڑھ لیا. جب دوبارہ نکاح پڑھا تھا آپس میں جوڑ پیدا ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے. تو اصل یہ ہے کہ شریعت کی ساری حدیں نہیں توڑنی چاہیے، بلکہ شریعت جو سہولتیں نہیں ہیں ان سے پہلے حاصل کرنا چاہیے. تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں اولاد میں شرکت کر، تو مال اولاد میں شرکت کی صورت یہ ہے کہ حرام ذریعے استعمال کمایا جاتا ہے، یا ناجائز جگہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس مال میں شیطان کی شرکت ہے، یا اولاد غلط ہو اس اولاد کے اندر بھی شیطان کی کیا ہے، شرکت. یہ ہے شرکت. اور اللہ فرماتے ہیں تم کو وعدے دیں، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے ہیں، سوائے دھوکے کو وعدہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں نبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں پر تیرا کوئی زور کوئی تسلط ہی چلے گا. یہ یاد رکھ لے کہ میرے بندوں کو، خود بھی کہہ رہا کہ ان کی ساری اولاد کو میں قابو کر لوں گا، الا قلیلا، مگر چند بندے بچیں گے جو تیرے مخلص ہوں گے. دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے الا عبادک المخلصین، اے اللہ تیرے مخلص بندے تو مجھ سے بچ سکیں گے، باقی کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور کوئی تسلط نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ وکفا بربک وکیلا، اس لیے کہ تیرا رب اپنے بندوں کے کام بنانے کے کافی ہے، اپنے بندوں کی تیرا رب خود حفاظت کرے گا. جن کی اللہ حفاظت کرے وہاں تیرا زور نہیں چل سکتا. یہ کن لوگوں پہ نہیں چلتا؟ الا عبادک المخلصین، جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں ان پہ شیطان کا قابو نہیں چل سکتا. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان مخلصین میں شامل کرے، ہمارے دل کی بیماریوں کا علاج کرے تاکہ خدا سے صحیح تعلق پیدا ہو، اور اخلاص والی زندگی نصیب ہو جائے تاکہ شیطان کا قابو نہ چل سکے. تو اصل یہ ہے کہ یہ شیطان کی کاروائیاں اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں کہ شیطان آدم کی اولاد کا دشمن ہے، اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو دو باتیں ذکر کی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی حکمت پوچھی، اس کی حکمت کیا ہے کہ آپ نے مٹی سے جو پیدا ہوا اس ملک سے فضیلت کیوں دی. یہ حکمت پوچھنی خلاف ادب. اے دنیا میں دیکھ لو، کوئی نوکر اگر اپنے مالک سے پوچھے جناب یہ جو آپ نے مجھے حکم دیا اس میں حکمت کیا ہے، کہ کسی نوکر کو یاد نہیں پہنچتا کہ مالک کے حکم کی کیا حکمت پوچھے. جب یہ نوکر مالک کے حکم کی حکمت نہیں پوچھ سکتا تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ساری کائنات کا پیدا کرنے والا پالنے والا اس کے حکموں کی حکمتیں پوچھنا یہ شیطانی ذہن ہے انسانی ذہن ہے. آج کل کئی لوگ پوچھتے ہیں جناب شریعت کا فلاں حکم دیا اس کا کیا حکمت ہے. یہ کہتے ہیں جناب روزہ رکھتے ہیں گرمی کا موسم ہے یہ بھوکا پیاسا رکھنا اس سے اللہ کا کیا مقصد ہے. کئی یوں پوچھتے سوال کرتے ہیں اور کئی کہتے ہیں جناب یہ جانور کی قربانی کا حکم ہے کہ شاید حیثیت آدمی پہ یہ قربانی واجب ہے تو جناب یہی پیسے اگر صدقہ کیا جائے غریبوں مسکینوں کو پیسہ دیا جائے ان کے کام بن جاتے ہیں. یہ جانور کی قربانی یہ کیوں کرائی جاتی ہے اس میں کیا حکمت ہے. دیکھو نا شیطانی ذہن ہوتے ہیں لوگ اس میں سلسلے نکالتے ہیں. جناب یہ لاکھوں کے ساتھ سے جانور ذبح ہوتے ہیں کئی بدبخت کہتے ہیں کہ پیسہ ضائع ہوتا ہے اور اتنا نہیں سوچتے کہ خدا کا حکم ہے. ہم نے تو خدا کا حکم ماننا ہے بس. اللہ کا حکم یہ ہے کہ جانور کی قربانی کرو تین دن ہے بس. خدا کے حکم کی تعمیل کرنی یہ مقصد ہے. باقی اس کی حکمتیں تو اللہ ہی جانتا ہے. گو علماء نے اس کی حکمتیں بھی بتلائی ہیں کہ قربانی کا جانور جو ہے یہ انسان کی جان کا بدل ہے. جیسا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ہو فدی نو فضر کے نظیم ہم نے اس کے بدلے میں ایک بڑی شان والا ذبح کے لیے جانور دے دیا وہ بیٹھی دمبا آیا تھا. تو علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ جانور انسان کی جان کا بدل ہے. تو جانور کی قربانی کرنا یہ اتنا بڑا ثواب ہے جتنا کہ اپنی جان کو پیش کرتا. یہ اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ جانور کی قربانی کو اس کی جان کا بدل کرا دیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تین دنوں میں اگر کوئی آدمی قربانی کر کے جتنا ثواب حاصل کر سکتا ہے وہ کروڑ روپیہ اگر صدقہ کرے تو کروڑ روپیہ کے صدقے کے اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا قربانی کا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی یا تو واجب ہوگی اور یا سنت مقدہ. اس سے سنت مقدہ ادا ہوگی یا واجب ادا ہوگا. اور کروڑ روپیہ صدقہ ہے تو صرف وہ نفلی صدقہ ہی ہے. تو نفلی صدقہ برا واجب کے برابر کیسے ہو سکتا ہے, سنت مقدہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بلا چون و چراغ ماننا یہ فرشتوں کا مزاج ہے. نیک لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کے حکم میں چون چرا نہیں کرتے اور اللہ کے حکم میں علتیں تلاش کرنا شبہات نکالنا حجتیں کرنا یہ شیطانی ذہن ہے. اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ مسلمان کا کام نہیں کھولتے شروع کرے. مسلمان کا کام یہ ہے سر تسری میں کم ہے جو علاج یار بھی ہے جو اللہ کے حکم ہو اور مانے اس کی تعمیل کرے. اللہ مجھے آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. یہ چند باتیں جو عرض کی ہیں اللہ اپنی رضا کر دیا فرمائے. آپ کا آنا اور میرا آنا اللہ پاک قبول فرمائے. ہم سب کی موت نجات کا ذریعہ فرمائے. اللہ ہمیشہ ہمیں اس اجتماع میں اجلاس میں اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں ہمیشہ آنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں. اللہ ہم سب کی موت فرمائے. ما علینا الا البلاغ.